Tu Polskie Radio w programie trzecim. Mamy dziś piątek, piąty dzień maja, minęła szósta. Justyna Mączka, Radosław Murus i Serwis Trójki. Po języku polskim dziś matematyka według części maturzystów najtrudniejszy z egzaminów. Brak zrozumienia, tak mówią przedstawiciele prezydenta o wypowiedzi szefowej gabinetu premiera. Chodzi o zapowiedź referendum konstytucyjnego. W Stanach Zjednoczonych kościoły mogą angażować się w politykę, zdecydował Donald Trump i podpisał odpowiednie rozporządzenie. Wczoraj był język polski, dzisiaj, jak mówią, królowa nauk, matematyka, rusza drugi dzień matur. Wydawałoby się, że stres powinien być już nieco mniejszy, ale nic z tego, bo matematyka sprawia młodym ludziom najwięcej problemów ze wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych. Ja z kolegą jesteśmy z klasy matematycznej, więc raczej podstawowo stresowani nie jesteśmy. Ja jestem. Bardziej rozszerzenie. Teraz już nie robią takich zadań schematowych, tak jak zawsze się robiło kiedyś, że są zadania, wiadomo jak je rozwiązywać i się po prostu je robi według schematu. Tylko dają zadania, których się na lekcjach zazwyczaj nie robi. Takie nowe zadania i trzeba samemu wymyślać jakieś rozwiązanie i wtedy już nie jest tak ciekawie. Podstawa jest o tyle prosta, że jeszcze dają te schematowe zadania, a na rozszerzenie już niestety nie. Magdalena Kochel, dyrektor 75. Liceum na 3. Sobieskiego w Warszawie. Oczywiście egzamin to jest element nie tylko przygotowania wiedzy, ale może troszeczkę również szczęścia tego, w jakiej jesteśmy kondycji danego dnia. Dobrej kondycji w takim razie życzymy. Trzymamy kciuki. Z maturzystami i nauczycielami rozmawiał Kuba Witkowski. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Pani minister nie zrozumiała wypowiedzi pana prezydenta. W ten sposób zastępca szefa kancelarii Andrzeja Dudy, Paweł Mucha, komentuje słowa Elżbiety Witek. Szefowa gabinetu premier Beaty Szydło mówiła w TVN24, że pomysł przeprowadzenia w przyszłym roku referendum w sprawie zmiany konstytucji nie jest pomysłem prezydenta, tylko Prawa i Sprawiedliwości. Muszę z przykrością stwierdzić, że wydaje się, że pani minister Witek nie zrozumiała ściśle wypowiedzi pana prezydenta, bo oczywiście potrzeba nowelizacji konstytucji, ona jest dzisiaj zgłaszana przez przedstawicieli doktryny, nauki prawa, jest zgłaszana przez środowiska polityczne, ale tego rodzaju zamysł, który został wysłowiony przez pana prezydenta w kontekście także bardzo ważnej dla Polaków rocznicy, było zamysłem pana prezydenta. Prezydent powiedział w trakcie uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, że chce, by w przyszłym roku, kiedy przypada setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, odbyło się referendum. Polacy mieliby odpowiadać na pytania dotyczące roli prezydenta, parlamentu, praw i wolności. Kościoły i związki wyznaniowe w Stanach Zjednoczonych będą mogły angażować się w politykę bez obawy o konsekwencje finansowe. Będą mogły również otwarcie popierać kandydatów w wyborach. Prezydent Donald Trump podpisał odpowiednie rozporządzenie, tłumacząc, że jego decyzja ma na celu ochronę wolności słowa. Marek Wałkowski. Podczas ceremonii w Białym Domu Donald Trump podkreślił, że Stany Zjednoczone są krajem ludzi wierzących. Faith. Wiara jest głęboko zakorzeniona w historii naszego kraju od momentu jego powstania. Jest częścią duszy naszego narodu. Mówił amerykański prezydent, podpisując rozporządzenie, które zdejmuje klauzulę priorytetowości ze ścigania przez Urząd Podatkowy z organizacji religijnych angażujących się w politykę. Zakaz takiej działalności zawierała tak zwana poprawka Johnsona z 1954 roku, która w przypadku stwierdzenia aktywności politycznej duchownych przewidywała odebranie ich kościołom zwolnień podatkowych. Wolność nie jest darem od władzy, wolność jest darem od Boga, mówił amerykański prezydent, zapowiadając, że wraz z kongresem podejmie próbę całkowitego unieważnienia poprawki Johnsona. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. A jako ciekawostka, dziennikarze podają, że Donald Trump w ciągu pierwszych 100 dni swojej prezydentury spędził w Białym Domu więcej czasu niż każdy z jego trzech poprzedników miał, natomiast mniej niż oni oficjalnych wystąpień publicznych. Z Amerykanami Trump najczęściej kontaktuje się przez media społecznościowe, pomijając radio, telewizję czy prasę. Tłumaczy to tym, że daje mu to pewność, iż informacje dotrą do adresatów. Do tej pory Trump nie wybrał się z żadną oficjalną wizytą poza Stany Zjednoczone. Wczoraj zapowiedział, że pierwszymi krajami, które odwiedzi, będą Arabia Saudyjska, Izrael i Rzym. We Francji wybory już w niedzielę i walka o fotel prezydenta staje się coraz gorętsza. Marine Le Pen została wrogo przyjęta w Brytanii, regionie, z którego pochodzi. Wczoraj w przedostatnim dniu kampanii przed decydującą turą wyborów kandydatka Front Narodowego została obrzucona jajkami. Relacja Marka Brzezińskiego. Liderka Frontu Narodowego chciała spotkać się z dyrekcją firmy transportowej w Brytanii, by porozmawiać na temat jej zdaniem nielojalnej konkurencji ze strony zagranicznych przedsiębiorstw. Przede wszystkim chodzi o firmy z Europy Środkowo-Wschodniej, w tym z Polski, obłożone niższymi obciążeniami socjalnymi i płacące niższe zarobki niż w przypadku firm działających we Francji. Przed wjazdem na teren przedsiębiorstwa czekały na nią grupki, witając kandydatkę skrajnej prawicy buczeniem i okrzykami w rodzaju nic tu po pani, faszyści won czy Le Pen. Pod sąd. Le Pen, sąd, juge, Le Pen,

ale będziemy starali się być weseli, pogodni, krzepiący, budzący i nie męczący. Pan Adam, skąd pan Adam jest? Zerknijmy, z Krakowa. Napisał, w pierwszej chwili ucieszyłem się, taki miły list, ale potem refleksja przyszła do mnie. Otóż pan Adam pisze, że dziś wyjątkowo, bo ma urlop, może posłuchać audycji w całości, a nie tylko przez ten czas, kiedy jadę autem do pracy, pisze pan Adam z Krakowa. Z tego wynika, że pan Adam jest dziwny, bo zamiast, mając urlop, wyspać się porządnie, to wstaje przed 6 i włącza radio. Oczywiście to jest niezwykle miłe dla nas, radiowców, ale czy ja bym tak postąpił? No nie wiem. Mogą państwo na ten i wszelkie inne tematy do nas pisać albo telefonować. Przypominam, bo na pewno wszyscy zapomnieli. 22 i 7 trójek to numer telefonu. Darek Pieruk będzie odbierał i na pewno się grzecznie przywita. Ewentualnie elektronicznie, czyli SMS 71335 oraz mail man@polskieradio.pl. Która to godzina jest? No już jest po 6:15. Ceasefire, soldier, lay the weapon at your feet. I give up your arms to hold her and concede defeat. Ooh, it's sweet surrender in your loving arms. Pan Damian prosi, abym pozdrowił chłopaków na Podlasiu, którzy zapewne wedle tradycji słuchają teraz Trójki. No i jeszcze, żeby coś pobudzającego dla nich. Przed chwilą wydaje mi się było dość pobudzające, a za chwilę będzie pobudzające do myślenia albo do zastanowienia się nad przyrodą, gdyż... Życie intymne roślin. Właśnie teraz będzie ten odcinek, w którym Marcin Gutowski jak zwykle pyta, a dr Marcin Zych odpowiada i opowiada, a opowiadać będzie o pierwszych oznakach życia towarzyskiego roślin i ich zapylaczy, które już teraz są do zauważenia. Panie doktorze, dzisiaj temat może być tylko jeden. Wczoraj zaczęli od języka polskiego, dzisiaj matematyka, a więc kwitną kasztany. Chociaż pan mnie pewnie zruga za te kasztany. No właśnie, nie kasztany, tylko kasztanowce. Choć kasztany też kwitną, ale to, na co czekamy w okresie maturalnym, to kasztanowce białe. Ich życie intymne jest bardzo interesujące. Po pierwsze, gdybyśmy tak sobie pogrzebali w takim kwiatostanie kasztanowca, okazałym, dużym, bardzo pięknym, to okaże się, że bardzo często znajdziemy tam trzy różne rodzaje kwiatów. Kwiaty dwupłciowe, posiadające słupek i pręciki. Kwiaty... Jednocześnie? Tak, one są hermafrodytyczne, ale w tym samym kwiatostanie znajdziemy również kwiaty tylko męskie i tylko żeńskie. Więc cała roślina, całe drzewo jest, jak to mówią, poligamiczne. Taka dosyć ciekawa sytuacja i u drzew zdarzająca się relatywnie częściej niż u roślin zielnych. Natomiast inna rzecz, która jest bardzo fajna w kasztanach, no teraz już mnie to... W kasztanowcach, panie doktorze. Oczywiście, panie redaktorze. W kasztanowcach to fakt, że... Kwiaty zmieniają barwę w trakcie kwitnienia. Już nie musimy naszym słuchaczom powtarzać, że te kwiaty nie są dla naszych oczu, choć nas również cieszą. To oczywiście wskazują miejsce, gdzie jest nektar, gdzie jest pyłek owadom. I w przypadku kasztanowca białego świeże kwiaty, które się otwierają, mają taką żółtą plamkę. Ona jest dosyć spora i dosyć dobrze widoczna. Natomiast z czasem ta plamka zmienia barwę na kolor taki czerwono-różowawy. I to jest ten moment, kiedy kwiat jest już zapylony. To wydawać by się mogło dosyć absurdalne, no bo po co utrzymywać jeszcze okazały kwiat, skoro przestał spełniać już on swoją funkcję. Natomiast działa to raczej jako taka właśnie wystawa kwiatowa, można by powiedzieć. Nieważny jest sam pojedynczy kwiat, on jest ważny w procesie reprodukcji. Natomiast jeżeli chodzi o przywabianie zwierząt, ważniejsze jest to, ile kwiatów w danym momencie jest otwartych i ich siła wabienia jest wtedy stosownie większa. Tylko jak tu zrobić, żeby owad, który przylatuje do takiego kwiatostanu dużego, okazałego, trafił do tego kwiatu, który rzeczywiście wymaga zapylenia. I tutaj właśnie sprawdza się ta zmiana barwy, ponieważ z daleka kwiatostan wabi, natomiast z bliska te kwiaty, które mają żółte plamki, są dużo bardziej atrakcyjne. To wynika z faktu, że pszczoły, które są głównymi zapylaczami kasztanowców, dość źle widzą kolor czerwony. Zatem kwiat z barwną plamką czerwoną będzie dla nich zdecydowanie mniej atrakcyjny. Czyli to nie tak, że mamy żółte światło, jeszcze można wjechać i czerwone już stop. No właściwie tak, czerwone to już stop. Czerwone nas nie interesuje, żółte jeszcze tak, powiedzmy, takie późne zielone. Z zainteresowaniem wysłuchałem tej opowieści i teraz rozumiem, dlaczego pszczoły potrafią przez ulicę przelatywać na czerwonym. No bo one nie bardzo widzą w sygnalizatorze to światło. Dobrze, że one nie chodzą po asfalcie, tylko latają, bo byłaby masakra. Kolejna dziwna słuchaczka napisała z Szarego Gdańska, że również nie musiała, a wstała. Ja wręcz jestem poruszony państwa sympatią do radia, ale robi się tak... ciepło i pewnie gdybym był kwiatkiem, to bym się też zarumienił. Cried my eyes out over you for all the things you put me through. Now I'm lonely and feeling blue. find a reason for loving you. You said you love me and never leave. You told me much more, you made me believe. Now I'm lonely and feeling blue. Can't find a reason for loving you. I can't cry anymore. I can't try anymore. Put nothing in my heart you haven't. Now I'm lonely and feeling blue. Can't find a reason for loving you. Szeleszczę, gdy sięgnąłem po kolorową prasę, żeby dostarczyć Państwu trochę świeżych informacji o kolorowych ludziach. No, jest trochę dzisiaj tego. Na przykład Marina, jest napisane, nosi na sobie fortunę. No nie wiem, czy to jest bardzo eleganckie, ale gazeta do różnych elementów garderoby pani Mariny przykleiła metki z cenami. No ale jak ma w torebce, przy której też chyba jest metka, odpowiednią sumę albo kartę kredytową, to niech sobie kupuje, co to szkodzi. To mamy jedną wiadomość. Druga wiadomość. Powraca w różnych kolorowych gazetach właściwie jak ten bumerang przysłowiowy pani Sablewska, która objawia światu różne swoje stany. Niedawno gdzieś widziałem, że odnalazła swoją kobiecość. No dobrze, że w końcu się udało. A teraz mamy informację, która zelektryzuje z pewnością cały kraj, że pani Sablewska poszła na terapię. Nawet nie doczytałem jaką, bo nie chcę grzebać w jej prywatnych problemach, ale za to znalazła miłość. No więc wielkie szczęście. Znalazła miłość, zrobiła sobie tatuaż. No, to jest rzeczywiście tytuł do dużego artykułu. Troszkę to się zmieniło od czasu, kiedy ja rozumiałem, jak się trafia do gazet. No i mamy jeszcze pytanie kluczowe dotyczące pieśniarki Steczkowskiej. Jak poradzi sobie bez męża? Ponieważ ogłosiła, co Państwo zapewne zauważyli, że jej przecudowne małżeństwo, niezwykle udane i bezproblemowe, no już właściwie jest nieważne. Ale jakoś sobie poradzi na pewno. przecież to jest obrotna osoba. No to proszę Państwa, mamy za sobą już pół godziny porannego wydania. Zapraszamy do Trójki, a zgodnie z tradycją będzie teraz skrót informacji i Radosław Mróz. I co ostatni dzień na przekonanie wyborców nad Sekwaną od północy we Francji będzie obowiązywała cisza wyborcza przed drugą, ostateczną turą wyborów prezydenckich. Ostatnie sondaże pokazują niewielki, ale jednak wzrost popularności socjaldemokraty Emmanuela Macrona. Badania opinii publicznej dają mu 61% głosów, jego rywalce Marine Le Pen 39%. Komentatorzy podkreślają, że wielką niewiadomą jest frekwencja. Trwa wyjaśnienie przyczyn katastrofy budowlanej nad Odrą we Wrocławiu. Zarwał się tam fragment nadbrzeża. Nikomu nic się nie stało, ale nad wodą zawisły dwa samochody. Istnieje zagrożenie, że nadbrzeże nadal może się osuwać. 3-miesięczny areszt dla 3 młodych mężczyzn, którzy pobili i znieważyli obywateli Ukrainy. Do tego zdarzenia doszło w Częstochowie. W rejonie Alei Najświętszej Marii Panny grupa 3 Ukraińców została zaatakowana przez 3 Polaków, którzy byli agresywni, bili pokrzywdzonych po całym ciele i obrzucali ich wyzwiskami. Z ustaleń śledczych wynika, że powodem całego zajścia była przynależność narodowa obywateli Ukrainy. Podejrzani mają od 22 do 28 lat i są już znani stróżom prawa z kryminalnej przeszłości. informował Łukasz Kałuża. Po egzaminie z języka polskiego byli raczej zadowoleni. Rozmawialiśmy z maturzystami w Rzeszowie. Matura była fajna, podszedł nam temat, rozprawka była do napisania naprawdę, bo było pytanie praca, czy jest to pasja, czy jest to obowiązek. No myślę, że raczej wszystkim dobrze poszło. Trafił się nam prosty temat. Mogliśmy się odnieść do wielu utworów faktycznie. Stanisław Okulski z Lalki był dobrym przykładem. Również mogliśmy wziąć Nad Niemnem Orzeszkowej. No dziś drugi dzień maturalnego maratonu, za 2,5 godziny egzamin z matematyki. Cały czas mocno trzymamy kciuki. A w Trójce kolejne informacje o 7:00. Zapraszamy. A teraz informacje pogodowe, które mówią, że w całym kraju będą chmury, ale też możliwe większe przejaśnienia. Na północy kraju opady deszczu, po południu zanikające. Rano w południowej połowie Polski również możliwe miejscami mgły, które będą ograniczały widzialność do 300 metrów. I temperatura maksymalna, no troszkę się zrobiło lepiej, trzeba powiedzieć. W Koszalinie 12 stopni, to jeszcze nie jest bardzo lepiej, ale lepiej. W Szczecinie i Gdańsku 14, w Olsztynie i Zakopanem 15, Bydgoszcz 16, Poznań i Białystok 17, potem mamy Łódź, Warszawę, Lublin i Wrocław 18 stopni, 19 w Kielcach, Krakowie i Rzeszowie. I teraz dramatyczne pytanie, czy gdzieś wyskoczy 20? No wedle tej kartki, którą mam przed sobą, 20 pojawi się w ciągu dnia w Katowicach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jest taki nowy i taki utalentowany. Chciałoby się powiedzieć urodzony talent, gdyby nie trzeba było powiedzieć wyprodukowany talent. I dobrze się nazywa Fiat Talento. Krótko mówiąc, idealny partner dla Twojej firmy. Jest talento w wersji furgon i jest talento w wersji kombi. Wejdź na fiatprofessional.pl i wybierz dla swojej firmy Fiata Talento. Już od 71 500 zł netto. Ty, Roman, zrób coś. Pralkę nam wynoszą. Barbara? Nowe idzie. W Media Expert wymień swoją starą pralkę na nową w klasie A+++, taniej nawet o 300 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. There's ways to see the future and how the tea leaves fall, but I don't need no one to read writing on the wall. I don't need no one to tell me, show me what's going on. Your eyes reveal all I need to see. They tell me our love is gone. Well, I knew from the beginning that you was gonna break my heart, but I didn't run or try to hide. I stayed and played my part. But I hope for you to come around and I'll hear sweet words one day when you finally said I love you, babe. I heard you whisper, now go away. I spent a lot of time pretending this love was gonna last, all the time contending with the demons from your past. And I blew right through the stop sign, one direction on a one-way track, thinking I was headed on a dead-end road. But I was too afraid to ask, too afraid to ask. From the first time that I met you, the moment that I caught your eye, the first time that you kissed me, babe, you was thinking how to say goodbye. the first time that I met you, the moment that I caught your eye. All the time you were loving my babe, you was thinking how to tell me goodbye. You was thinking how to tell me goodbye. It's all over, good times come and gone. Ain't gonna be no more carrying on, no more rolling till the break of dawn. I was a fool for you, babe, but I gotta say, as crazy as that seems, well, I'm way better off for playing that love and living my reality. From the first time that I met you, the moment that I called you out, the first time that you kissed me, babe, you was thinking how to say goodbye. From the first time that I met you, the moment that I called you out, all the time you were loving me, babe, you was thinking how to tell me goodbye. You was thinking how to tell me goodbye. You were thinking how you would tell me goodbye. Dzisiaj drugi dzień matur i pogoda chyba trochę bardziej zachęca niż wczoraj. No i stresu mniej chyba, ale to wynika z tego, że matematyka. Podstawa jeszcze. Za chwilę w pociąg do Łodzi i wszystko będzie jasne. Pozdrawiam wszystkich maturzystów i redakcję. My dziękujemy, a również wzajemnie pozdrawiamy maturzystów. Patrzę w okno, nie wiem, czy ta pogoda, chociaż może dla maturzysty chmury, to jest dobry znak, że nie korci go, żeby gdzieś tam hasać po łąkach, tylko przyłożyć jeszcze w ostatniej chwili, żeby tą maturę mieć już za sobą. Mamy jeszcze jeden telefon. Chciałbym podziękować, bo włączyłem dzisiaj radio. Słyszę pan Wojciech Mann i wiem, że jutro jest wolne. Dzięki, bardzo miłego dnia, pozdrawiam. No bardzo dziękuję, ale ja chciałem powiedzieć, to nie ja załatwiłem panu to wolne, tylko tak już jest. No ale dobrze, że ja się tak panu kojarzę i nasza audycja. Również państwo piszą, na przykład mamy list taki od pana Krzysztofa z Zielonej Góry. Ja też mam niby wolne, bo leżę w szpitalu. No, mam nadzieję, że nic groźnego. Audycji słucham od początku. Krzysztof z Zielonej Góry, chwilowo w Puszczykowie. W Puszczykowie, to nie tam, gdzie polska tenisistka trenuje, może i właśnie tam. Jeszcze jeden list mamy. Tym razem ze słonecznego Petersburga. No dobrze, może być i tak. Poranny przegląd prasy, bardzo mi się podobał, dostarczy niezbędnej porcji gimnastyki przepony. Pozdrawiamy również słuchaczy poza granicami kraju i dla wszystkich piosenka. The people pray, oh my Lord. Then I heard the children say, don't you think it's kind of funny, the kind of game the preacher play, oh my Lord. What we really need to change, really need to change. What we really need to change, oh my Lord. We need to really be the change. Taxes. He say you gotta understand, oh my Lord. A lot of crap can hit the fan, and everybody know the fact is still working for a man, oh my Lord. What we really need to change, really need to change. What we really need to change. Jesteśmy w okolicach kwadransa do siódmej, czyli za 15, czyli chyba pora posłuchać, co ma dziś do opowiedzenia dr Andrzej Kruszewicz. Darek Pieruk, jak zwykle, odpytywał doktora, który mówi o niezdarach wśród... No, posłuchajmy, wśród kogo. Ptaki są szybkie, zwinne, wspaniale latają, a czy są pośród nich niezdary? No oczywiście w każdym gatunku może się trafić jakaś taka niezdara, która będzie miała kłopoty z lataniem. Ja już opisywałem historię Pepy, czyli naszej orlicy przedniej, która po prostu nie lubiła latać, bo przy pierwszym lataniu coś tam jej się stało w skrzydełko, zabolało i potem już trzeba było ją ćwiczyć w lataniu, było to bardzo skomplikowane. Ale no w każdym gatunku, zwłaszcza w okresie pierzenia, młode ptaki też czasem mają duże kłopoty z lataniem. W okresie pierzenia, potem latem, to i dorosłe też wyglądają jak nieszczęście. Szczęścia i mają kłopoty z lataniem. Ale gdybym miał wskazać ptaka krajowego, który no jest taką trochę niezdarą, to z całą pewnością wskazałbym na łyskę, zwaną też kurką wodną, chociaż to kokoszka jest bardziej kurką wodną. Łyska, podobna do kaczki, czarna, z taką białą tarczką na czole. Właśnie stąd ta nazwa od tej łysiny. Łyska dlaczego jest niezdarna? Jak ma się zerwać do lotu, to biegnie po wodzie i biegnie, i biegnie, i biegnie, i potem się zerwie, nogi jej zwisają, te skrzydła machają. No, kompletnie start mało imponujący. Lądowanie jeszcze bardziej nieudane, z takim ślizgiem. Myślę, że ją skrobią pięty trochę, jak tak ląduje. Jak to chodzi po gnieździe albo po lądzie, te łapy wielkie, długie, takie tam są płatki skórne, przeszkadzają jej te łapy wyraźnie w chodzeniu i takie to jest niezdarne z tymi długimi łapami. Na gnieździe znowu cały czas uważa, żeby nie roznieść dziecka albo jaja. No tak, gdybym miał wskazać takiego ptaka, który w swoim zachowaniu, oczywiście doskonale funkcjonuje taka łyska w swoim świecie, ale gdybym miał wskazać ptaka takiego trochę niezdarnego, to zdecydowanie łyska. Podobnie derkacz, on jak chodzi między trawami, to chodzi tak, że w ogóle trawki nie poruszy. Nawet jak jest rosa, to nie strąci kropelki rosy, ale jak przyjdzie mu do latania... O, to jest taki ciężki lot, niski, nogi mu wiszą, furkocze tymi skrzydłami i zaraz zapada i już zmęczony, już ma dość. ale potrafi dolecieć przez Morze Śródziemne do Afryki, dolecieć do regionu właśnie Morza Śródziemnego, lecąc nocą i świetnie sobie radzi. No ale latem ma z tym kłopoty. Jest jeszcze jeden gatunek ptaka, który jak już leci, to już po prostu śmiesznie się robi, leci jak bombowiec. Jest to potrzeszcz. Największy z naszych cznarli śpiewa tak skrzecząco, stąd nazwa potrzeszcz. Jest to grubasek niezły, który tyje. Kiedyś Rzymianie bardzo lubili takie tłuste potrzeszcze jesienią i nawet je dodatkowo tuczyli. I jak on jest taki utyty, to jak startuje do lotu, no to czuć, że to jest ciężki kaliber. I to furkocze, te skrzydełka są stosunkowo niedługie, no i furkocze, i te nogi mu też wiszą. No i to jest rzeczywiście niezdarny lot i ciężki lot. Także tak, te trzy gatunki, łyska, derkacz i potrzeszcz, są to największe niezdary w naszym ptasim świecie. A czy pośród gatunków, które jakoś sobie radzą w normalnym życiu, zdarzają się takie gamonie, które potykają się idąc albo wzbiją się w powietrze, przelcą kilka metrów i łup, lądują, bo nie dają rady? Jak się obserwuje ptaki dokładnie, to zawsze się kogoś takiego znajdzie, że to chce wylądować na przewodzie elektrycznym i mu się nie uda. Pomyli, widziałem mi takiego, co po prostu linię jakąś namalowaną na budynku pomylił z czymś, na czym można usiąść, tak stuknął raz, stuknął drugi, dopiero za trzecim razem się zorientował, że coś jest nie tak. Takie błędy popełniają oczywiście przede wszystkim młode ptaki, ale zdarza się, że któryś walczy z odbiciem swoim w szybie. Zdarzały się takie i buciany, i co roku mamy takie meldunki. Pliszki siwe samce na wiosnę walczą z odbiciem swoim w lusterkach samochodowych i zanieczyszczają te lusterka. Także to takie gamonie, co to nie umieją rozpoznać, co jest prawdziwym wrogiem, a co nie. Na wiosnę, zwłaszcza kiedy jest to zacietrzewienie u samców, mogą się przytrafić. Podsumowując, muszę powiedzieć, że najbliższym mojemu sercu jest potrzeszcz. Chociaż łyska napiętnowana przez doktora też budzi moje współczucie. Ale no nie czepiajmy się. Znaczy, komuś z nas nie zdarzyło się usiąść na przykład tam, gdzie nie było krzesła. No są takie sytuacje. Są też inne, o których państwo donoszą telefonicznie. Chciałam taką prośbę rzucić w eter, bo jutro idę na wesele, a strasznie angina mi dokucza i nie wiem, jak się tego pozbyć. Mogę prosić o jakieś porady na szybciutko? No na szybciutko, tak powiem, że w ciągu wesela może pan się pozbyć anginy, tańcząc, tylko żeby się nie przegrzać i nie wychodzić na zimne, bo może jeszcze tak być. I w ogóle niech pani dba o siebie. Pani ma miły głos i ta angina zupełnie jest niepotrzebna. Sometimes I've been wrong. I play with fire, burn ones I love. But I'm for redemption, and I've been reborn. Well, I've been to the mountains, I've been reborn. I've said mean words, hurt ones I love. I've been hungry. before now. I've seen death too now, so I spoke to the Lord. I walked that long road before, but I found redemption. I've been reborn. I said I've been to the mountain. I've been reborn. So I said bye and bye, oh Lord. Bye and bye. Give me the strength. Pomocą pani Zanginą przed weselem pospieszyła pani Ola z kolei z chirurgii ogólnej, która pisze: sprawdzony przepis na infekcję dróg oddechowych, pół litra whisky na gorąco z dużą ilością miodu i cytryny. Giną albo zarazki, albo nie mogę takich rzeczy publicznie mówić. Pani Olu, no niech pani się ogarnie troszkę. Just got back from a walk down the square to the local Kentucky to see what was cooking down there. I looked around at the store and the signs and the queues lining up for that 21st century. I kneel down and say grace for the comfort the world bestows on me. And the great corporations providing our every need. And those big neon signs tell us what to eat. And every shop window puts a design to please. We laughed and found comfort in old books and walks in the rain. Reading poetry out loud, watching old black and white films together in the days before Blockbuster came. I hear you ran off and found yourself a rich handsome fellow to supply you with all you require and material needs. I hope your fairy tale doesn't end tragically, and in a shopping mall that the great population is better off than yesterday. Better health, better food, better sex, a better higher education. But with credit card bills always on the way. And I just saw my gal with a guy in a fast food outlet. They seemed happy together, but I saw the tragedy. Maybe I'm missing something, was too blind to see. She said it for someone who isn't so hard to please. All the fire and desire and the mystery. Oh, but I ask, where is the poetry? Zapraszamy do reklamy. To Renata Kaczoruk. Mam HBO Go w Play i oglądam ulubione seriale bez końca. Wybierz formułę Duet, a internet do domu i HBO Go możesz mieć za jedyne 35 zł miesięcznie. Szczegóły na play.pl. Play najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Jak zyskać 100 zł? Robić zakupy w 100-krotce. Zrób zakupy za 25 zł, odbierz kupony i oszczędź 100. Tak, 100 zł. A teraz idealny na kanapki z Hub Dębski. Tylko 14,90 za kilogram. 100 Krotka. Zakupy jak spłatka. Żegnamy reklamy.